Umiłowani bracia i siostry, drodzy przyjaciele. Tak rychło ušiel ten czas. Tak bardzo szybko minął ten czas. A prichádza už posledná hodina. I właśnie nadchodzi taki ostatni czas, ostatnia godzina. A za chwilę, jak Pán Boh dá života zdravia, pôjdeme domov. I za moment, za chwilę, kiedy Pan nam da możliwość i sił, pójdziemy do domu. Nie wiem, czy si vôbec uvedomujeme, aká veľká je to milosť, keď môžeme byť u Božieho slova. Nie wiem, czy tak naprawdę uświadomimy sobie to, jaka jest to naprawdę wielka Boża miłość, miłosierdzie, że możemy być przed Jego Słowem. Aká je to veľká vec, keď osobne ku tebe, ku mne hovorí Jeho sväté slovo. Jaką wielką rzeczą jest to, że osobiście do mnie i do ciebie mówi Boże Słowo. Keď Pán Ježiš Kristus chodil po tejto zemi, kiedy Pan Jezus Chrystus chodził po tej ziemi, tlačili sa na Neho zástupy. Tłoczyły się wokół Niego zastępy, tłumy. Každý chcel počuť aspoň jednu vetu pre seba. Każdy chciał usłyszeć choćby jedną rzecz, jedno słowo o sobie, dla siebie. To slovo, ktoré by mu dalo nádej. Słowo, które dałoby mu nadzieję. To slovo, ktoré by malo moc zachovať jeho dušu do večného života. Słowo, które mogłoby dać mu siłę i moc, aby zachować jego duszę do życia wiecznego. Preto sa tlačili na neho zástupy, lebo každý chcel uloviť pre seba nejaké slovo. Dlatego tłoczyły się koło niego tłumy, ponieważ każdy chciał usłyszeć jakieś słowo dla siebie. A my teraz możemy tak w pokoju počúvať jeho slovo. A my v pokoju môžeme slúchať jeho slov teraz. Nemusíme sa tlačiť. Nemusíme sa štiskať kdeš tu. Máme ešte aj tu zosilovače. Ale máme rovnež vzmacňače, mikrofóny. A môžeme v pokoji v kľude počúvať jeho slovo. A môžeme slúchať v pokoju jeho slova. Aká je to veľká milosť. Jaká je to veľká láska. Máme tu Božie slovo. Máme tu vlastne Božie slovo. V tom čase nebola svätá Biblia. V tým čase nebolo Biblii Svätej. V tom čase nebol nový zákon. Nebolo v tým čase nového přiměřa. Aby si niekto prečítal to, čo Pán Ježiš povedal. Že by sobie ktoś prečítal to, čo Pán Jezus povedal. Tí ľudia išli za Pánom Ježišom, aby aspoň niekoľko slov, niekoľko viet ulovili pre svoju dušu. Ti ľudia išli za Jezusem, aby chociaž parę slov, jakieś kilka rzeczy, kilka myśli, żeby mogli otrzymać do swojego życia. Ako pójdziesz domov ty z tohoto zhromaždenia? W jaki sposób ty odejdziesz dzisiaj do domu z tego zgromadzenia? Co si odniesiesz domov? Co zabierzesz do domu z tego zgromadzenia? Które je to słowo, które sa teba osobnie dotkło? Jakie jest słowo, które tak naprawdę osobiście dotkło się ciebie? Boże słowo świadczy o tym. Boże słowo świadczy o tym, że keby pohli sa nebesia a zem zo svojho miesta, moje slova, hovorí Pán Ježiš Kristus, nikdy sa nepohnú. Słowo Boże mówi, że kiedy poruszy się niebo i ziemia ze swojego miejsca, to jego słowo nigdy się nie poruszy. Jeden vedec povedal: ukážte mi jeden pevný bod vo vesmíre a ja pohnem zemeguľou. Jeden naukowiec. Vedec. Naukowiec powiedział: pokażcie mi jakąś jedną rzecz w świecie, a ja pohnem celą zemegulą. Ja zgniotę całą kulę ziemską. Poruszę. Pohnem z miejsca. Poruszę z miejsca. A tento vedec wiedział, że cały wesmír, wszystko jest w pohybe. A on wiedział, że cały wszechświat, wszystko jest w ruchu, tak. Aj tento stôl, aj tento je v pohybe. Nawet ta kazalnica, ten stół też jest w przestrzeni, w ruchu. Keby niekto povedal, ale však ten stój, ten sa nehybe. Ale przecież ktoś może powiedzieć, że przecież ten stół się nie rusza. Ale vedci vedia o tom, že tento stôl sa skladá z molekul. Ale ci naukowcy wiedzą, że ten stół składa się z molekul, z atomów. A tam z tých atomov, ktoré stále sa pohybujú. I z tych atomów, które stale się ruszają, stale są w ruchu. Także jeszcze aj ten stół jest stale w pohybe. Także ten stół nawet stale jest w ruchu. Cały świat jest w pohybe. Cały świat jest w ruchu. Existuje mikromolekularny świat. Istnieje mikromolekularny mikroświat, którego sa takto chytáme. ktorého sa tak v ten spôsob môžeme dotknúť. A myslíme si, že ten je v pokoji a predsa je v pohybe. A myslíme sobie, že to tak je spokojné stále, ale v rečevistosti to sa rúša. To a takisto existuje aj makromolekulárny svet. I ten spôsob istnieje rovnež ten makromolekulárny svet. Aj ten je v pohybe. Ale rovnež ten je v ruchu. A tento vedec hovorí, ukážte mi jedno pevné miesto vo vesmíre. I ten vaši naukovec mluví, pokážte mi jedno miejsce v všechsviete, ktoré sa nehýbe, ktoré sa neporúša. A ja pohnem zemegulu. A vtedy porúšam zeme z miejsca. A predsa je jedno miesto pevné. A jednak je jedno pevné miejsce. Keby sa nebesia a zem pohli zo svojho miesta. Kdyby sa zemia i nebo porušili zo svojho miejsca. Moje slova budú stáť na veky, hovorí Pán Ježiš Kristus. Moje slovo bude stalo na veky, bude trvalo na veky, mluví Pán Ježiš Kristus. Halleluja. A to je ten oporný bod. A to je ten vlastne stály punkt. Z ktorého môžeme pohnúť touto zem. Z ktorého môžeme vypchnúť, porušiť zemie. Viete, ale pohnúť ju za Pánom Ježišom. Ale viete, popchnúť, porušiť ju v kierunku Pána Jezusa. Aby ľudia išli za Ježišom. Tak, žeby ľudia mohli ísť za Jezusem. Aby ľudia mohli byť zachránení. Žeby ľudia mohli byť zachováni, ochránení. Aby mohli byť v bezpečí. Žeby mohli byť bezpeční. Ale veci sú stále v pohybe. Viete, rzeczy są stale w ruchu. A my si musíme uvedomiť, že tu je neustále duchovný boj. I musíme sobie uświadamiać to, že máme neustanny duchový boj. My vieme, že Pán Ježiš Kristus porazil nepriateľa. Vieme, že Pán Jezus Kristus zvyčenžil nepriateľa. My vieme, že pošliapal hlavu hadovu. Vieme, že on zgniut głowę węża. Ale ešte stále ten had s tým chvostom ešte Ale ešte ciągle ten wąż tym ogonem ciągle próbuje ruszać. A to je veľmi nebezpečné. I to jest bardzo niebezpieczne. To je vlastne ten duchovný boj, ktorý ešte tu vnímam. To je vlastne ten duchový boj, tá walka, ktorá ešte sa dokonuje. A my potrebujeme sa dívať na Pána Ježiša. Więc potrzebujemy zwracać uwagę nasze spojrzenie na Pana Jezusa. A dokonávateľa našej viery, Ježiša Krista. Na początku na tego sprawcę i dokończyciela naszej wiary, Pana Jezusa Chrystusa. A tak nás vedie k tomu. Więc on nás tak prowadzi do tego. Aby sme bojovali, zápasili zákonite. Żeby sme walczyli według reguł. Lebo ak nebojujeme a nezápasíme zákonite, nebudeme odmenení. Ponieważ jeżeli nie walczymy i nie bojujemy według reguł, według zasad, nie będziemy zmienieni. Viete, keď niekoho nemôže diabol zadržať späť. Viete, kiedy diabeł nie może kogoś przytrzymać, drżać späť, przytrzymać, pociągnąć. A widzi, że go już nie udrży. I widzi, że nie potrafi go utrzymać. Tak go postrzy. Wtedy go popchnie. My kiedyśmy się jako dzieci grali na haniaczku. Kiedyś jako dzieci graliśmy sobie na haniaczku. Chytaliśmy się. Tak. A tak u nas to nazywają w berka, gra w berka, tak. No, majdy. Ale no. Po polsku w berka. Áno. Tak zasada bola v tom chytiť niekoho. Więc taká zasada v tým bola, żeby złapać kogoś. A potom, kto bol chytený, potom ten mal naháňať toho ďalšieho. A potom, kto bol dotknutý, kogo sa złapało, to ten musiał znovu następnego. A my deti, keď sme tak chytili toho niekoho a videli sme, že to ho už neudržíme, I kiedy my jako dzieci złapaliśmy kogoś i zorientowaliśmy się, że nie potrafimy go utrzymać, tak sme ho ešte posotili. To wtedyśmy go popchnęli. A on spadł. A on wtedy się przewracał. A potem sme sa na niego vrhali. I wtedyśmy go łapali. Ale toto robi aj diabol. Ale w ten sposób właśnie czyni diabeł. Kiedy on widzi, że teba nie wie zadrżać od Pana Jezusa. Kiedy widzi, że nie potrafi ciebie powstrzymać przed Panem Jezusem. Lebo twoje serce za rozhodło celę go nasledować a milować. Ponieważ twoje serce otwarło się, aby go całkowicie naśladować. Tak przyjdzie k ciebie, a tak ci poszepka, wiesz co, ja ci jeszcze pomogę. Wtedy przychodzi do ciebie i powie ci, wiesz, ja tobie jeszcze pomogę, dopomogę ci. Będziesz uspeszniejszy. Będziesz bardziej prosperował. Ludzie będą więcej cię poczuwać. Będą cię bardziej ludzie czcić, szanować. Będziesz mać sławne meno. Będziesz sławny. Mać meno. Będziesz miał imię, tak. Ale poczuwaj, co ci ja mówię. Ale słuchaj tego, co ja ci mówię. A potom diabol hovorí, vieš, ty by si potreboval, vtedy, keď ty kážeš, viacej sugestie. Potem, kiedy diabeł ci mówi, to mówi tak, wiesz, kiedy ty zwiastujesz, to powinieneś być bardziej sugestywny. A wiesz, kiedy będziesz studiować troszkę tamte okultne wedy? Wiesz, kiedy ty tak zaczniesz uczyć się o tych okultystycznych rzeczach? Tak ja ci w tym pomogę. To ja ci w tym pomogę. A widzicie, ako kiedy nie wie niekoho udrżać, tak więc soci jeszcze więcej. Rozumiemy teraz, że kiedy nie potrafi kogoś zatrzymać, to go popycha. A człowiek naleci. A człowiek się przewraca. Niechá sa oklamať tým zlým. Pozvala sa oklamovať. Ale my sa máme dívať na veľvodcu a dokonávateľa našej viery. Ale my máme patriť na správcu i dokončiteľa. My nejdeme za úspechom. Nejdeme za sukcesem. My nejdeme za slávnym menom. Nejdeme, nie podążamy za tým, aby mieť slavę. My nechceme byť nejaký slávny zbor, o ktorom budú písať ešte aj v Amerike, v novinách. My nechceme byť jakýmś slynným zborem, o ktorom budú písať v Americe. My chceme nasledovať Pána Ježiša. My chceme nasledovať Pána Ježiša. Amen. Amen. Aleluja. Aleluja. Brat môj, sestra moja. Bratie môj, moja siostro. Zápasiť, bojovať zákonite. Walczyć, trudzić się, ale według reguł, według zasad. Tu sedia moi chlapci. Tutaj siedzą moi chłopcy. A pred nejakým časom učiteľ ich vybral na futbalový zápas. I niedawno temu nauczyciel wybrał ich do piłkarskich zawodów. A jedného času ma dal tento učiteľ zavolať a hovorí, pán Barkoci, vaši synovia to sú rodení futbalisti. I pewnego razu właśnie ten nauczyciel zawołał mnie i mówi, panie Barkoci, pana synowie są naprawdę urodzonymi futbolistami, piłkarzami. Ja z nich sprawim veľmi slávnych, veľmi dobrých futbalistov. Ja postaram się, żeby z nich wyrośli bardzo dobrzy piłkarze. A ja som povedal, oni sú veľmi dobrí klaviristi. A ja powiedziałem, oni również bardzo dobrze grają na klawiszach. A chcę, aby służyli Pánovi. A chcę, aby służyli Bogu. Oni kreslia, malują. Oni mają też te talenty w dziedzinie malarstwa, malują. Chcę, aby rozwijali tieto swoje talenty. Chcę, żeby te talenty rozwijali. Za futbolem nie musie biegać. Żeby nie musieli biegać za piłką. No ale predstavte si, jednoducho, keď nerozumiete, za čím to bežia, za takým niečím gulatým. Či môžete sobie to vyobraziť, jak to je, že biegnete za čímž takým pustým, okrongłym? Proste, čo môžu za takou gulatou loptou toľko behať, ja tomu nerozumiem. Jak to možno ciągle tylko biegať za takým okrongłym piłką? Aké umenie? Jaké to je zrozumienie? Jaká umiejętność, tak? Brat ukazuje, že také to umenie. Pieniądze. Milovaní bratia a sestry. Milovaní bratia a siostry. Pán Boh nás povolal k zákonitému boju. Pán Boh povolal nás do boju według jeho zásad. A tak prišiel chlapec domov a hovorí, tati, boli sme na treťom mieste. I przychodzi właśnie chłopak do domu i mówi, tato, byliśmy już na trzecim miejscu. Ale stalo się taka rzecz, że dyskwalifikowali jedno mnóstwo, które zyskało pierwsze miejsce. I stało się tak, że zdyskwalifikowali jedną drużynę, która miała mieć pierwsze miejsce. A zistili, że chłopiec, który tam grał a dał najwięcej gólów, tak ten proste nebol z tej školy, ale bol nejaký falošne ho tam dosadil. Ponieważ ten chłopak, ktorý najviencej goli strzelil, tých bramek, zrozumieli to, vyšukali, že on nenaležal do tej školy, ale ktoś go tam przemycił po prostu, żeby mieć... A naraz sa to odhalilo. I vtedy się to odkryło. A spýtali sa učiteľa, patrí tento chlapec do vašej školy, alebo nie? I vtedy zapytali się tego nauczyciela, czy ten chłopak należy do vašej školy, czy nie? A učiteľ musel priznať a hovorí nie. A vtedy nauczyciel musel priznať zgodne s pravdou nie. A bolo im povedané, nezápasili ste zákonite, ste diskvalifikovaní. I vtedy povedeli im, ponieważ nevalčiliście według reguł, zostajete zdiskvalifikovaní. A darmo získali prvé miesto. I na próżno zyskali pierwsze miejsce. Byli dyskwalifikowani, a przegrali. Byli zdyskwalifikowani, więc przegrali. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego o tym mówię? Aj w duchownym żywocie musimy bojować a zápasić zákonitě. Ponieważ również w duchowym życiu musimy walczyć i bojować według Bożych zasad. Lebo kebyśmy aj najkrajsze służyli Panu Bohu. Nawet gdybyśmy robili jakieś wspaniałą służbę dla Pana na wonok, na zewnątrz, ale Pan Bóg widzi nasze serce. Ale Bóg widzi nasze serca. Widzi, że zápasíme alebo nezápasíme zákonite. On widzi, czy walczymy lub nie walczymy według reguł. A jego nie jest można okłamać. A jego nie możemy okłamać. On widzi nas do głębi naszego serca. On widzi do głębi naszych serc. On widzi, że ako mu służysz. On wie, w jaki sposób mu służysz. On widzi, kiedy ty śpiewasz, czy mu ozaj z całego serca radosnie a wdzięcznie śpiewasz. On widzi, kiedy ty śpiewasz, czy ty mu naprawdę z wdzięcznością i z całego serca śpiewasz. Keď slúžiš v nedelnej besiedke deťom, či to robíš ozaj zo srdca Pánu? Či kiedy slúžiš v škôlce nedelnej dla detí, či robíš to naprawdę ze serca Pánu? Keď akúkoľvek službu robíš medzi Božím ľuďom, či to robíš podľa Ducha Svätého? Či jakąkolwiek službę wykonujesz wobec Bożych ludzi, czy czynisz to w służbie Ducha Świętego? Alebo to, či to robíš pod nejakou inną zamianką, nieco inne jest za tym. Czy też czynisz to w jakiejś innej myśli, w jakiejś innej motywacji, coś innego stoi za tym? Braciszanko, o czym to rozprawiasz? Bracie Aleksandrze, o czym ty mówisz? Może być takie, że niekto służy Panu Bohu, a preca nie Panu Bohu służy, ale nieco inne jest za tym? Czy może być tak, że ktoś służy Panu Bogu, a jednak coś innego za tym stoi? Wiecie, co może być za niečím takim? Dobra wyplata. Wiecie, co za tym może stać? Dobra pensja, dobra wypłata, dobre imię. Dobre meno. Tak. Alebo aj sláva, tak. Ďakujem, pomáhate mi. Sláva, ktorú si človek sám buduje. Alebo napríklad chlapec je veľmi horlivý, pretože v tom zhromaždení je jedno pekné dievča. Może być taki przykład, że jakiś chłopak jest taki bardzo gorliwy, ale dlatego, że w tym zgromadzeniu widzi, czy wie o tym, że tam jest takie piękne dziewczę, taka piękna dziewczyna. A to dziewczyna wola Anička. A ta dziewczyna nazywa się Ania. A on będzie tak gorliwy. A on będzie tak gorliwy, aby zyskał tu Aničku. Żeby ją pozyskać, właśnie tą Anię. To jest niezakonity bój. Wtedy to jest walka, czy bój bez zasad, według, bez zasad właśnie. Bojujme a zápasme zákonite. Walczmy i trudźmy się według Bożych zasad. Keď Pán Ježiš Kristus bojoval ten dobrý boj na tejto zemi. Kiedy Pán Jezus Chrystus bojował ten dobry bój, walczył. Na čo myslel? Na dve veci myslel. O czym on myślał? On myślał o dwóch rzeczach. Aby naplnil wolę swojego niebieskiego Ojca. Aby wypełnił wolę Ojca Niebieskiego. A aby zachránil teba a mňa. I aby zachować, uratować ciebie i mnie. Žiadne svoje výhody. Žiadne jakieś wygody czy życie w luksusach. Žiadne svoje nejaké nároky. Žiadne jakieś svoje własne prawa, swoje oczekiwania. On sa zdal všetkých tých svojich práv. On się wyzbył wszystkich swoich praw. Stal sa sługą. Stał się sługą. Tym poslednim otrokom sa stal. Tym ostatnim takim niewolnikiem jakby. Aby nás všetkých zhromaždil. Po to, aby nás wszystkich mógł zgromadzić. Aby nás priviedol do slávy Otca. Aby nás mógł przywieźć do sławy swojego Ojca. Jeho láska je nezničná láska. Jego miłość jest niezniszczalna. A preto vás prosím, bratia a sestry. I dlatego prosím vás, bratia i siostry. Horlite podľa Pána. Horlite. Bądźcie gorliwy, ale według Pána. Podľa Pána. Według Pána, według zasad. Niech vašou motiváciou je Pán Ježiš. Niech vašou motiváciou będzie właśnie Jezus. Láska k Pánu Ježišovi. Miłość ku Pánu Jezusowi. Vy starší bratia a sestry. Vy starší bratia i siostry. Skúmajte svoju motiváciu. Sprawdźcie swoją motywację. Spášku. Skúmaj. Čo je Čo je príčina, prečo ty prichádzaš k Pánovi? Tak, Staszku, zrozum, co jest przyczyną, dlaczego przychodzisz do Pana? Čo je motiváciou tvojho? Jaka jest motywacja twojego życia? Či je to láska Pána Ježiša? Či jest to miłość Pana Jezusa? Alebo niečo iné? Może coś innego? Sú ľudia, ktorí bojujú Božie boje. Są ludzie, którzy walczą, bojują w Bożych walkach, w Bożych bojach. Ale przy tym hľadajú swoje własne zamiary. Ale w tym wszystkim szukają swoich własnych rzeczy. Ja by som przeczytał Boże słowo. Chciałbym przeczytać Boże słowo. Z knihy Jozua. Z księgi Jozłego. Z 7 kapitoli. Z 7 rozdziału. Od pierwszego wiersza. Od pierwszego wiersza. A aż je to celá 7. kapitola. By som poprosil brata, aby si to prečítal. Je to celý 7. vlastne rozdiel. Lecz synowie izraelscy targnęli się na to, co było obłożone klątwą. Achan, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z plemienia Judy, wziął nieco z tego, co było obłożone klątwą. Wtedy zapłonął gniew Pana przeciwko synom izraelskim. I wysłał Jozuę, mężów z Jerycha do Aj, które jest koło Bet-Awen, na wschód od Betel, i rzekł do nich: idźcie i przeprowadźcie wywiad w tej ziemi. Mężowie ci poszli i przeprowadzili wywiad w Aj. A kiedy wrócili do Jozuego, rzekli do niego: niech nie wyrusza cały lud, niech wyruszy około 2 albo 3 tysięcy mężów i uderzy na Aj. Nie truć tam całego ludu, bo tamtych jest niewielu. I wyruszyło tam z ludu około 3 tysięcy mężów. Lecz uciekli oni przed mężami z Aj. A mężowie z Aj zabili z nich około 36 mężów. I gonili ich od bramy miasta aż do kamieniołomów. I pobili ich na zboczu. Stopniało przeto serce ludu i stało się jak woda. Wtedy Jozue rozdarł swoje szaty i padł twarzą na ziemię przed skrzynią Pana i leżał tak aż do wieczora. On i starsi izraelscy i sypali proch na swoje głowy. I rzekł Jozue: ach, Panie, Panie mój, dlaczego przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy aby wydać nas w ręce Amorajczyków na zagładę? Obyśmy byli pozostali po tamtej stronie Jordanu. O Panie, cóż mam powiedzieć, gdy oto Izrael odwrócił się tyłem do swoich nieprzyjaciół? Usłyszą to Kananejczycy i wszyscy mieszkańcy tej ziemi. Zwrócą się przeciwko nam i wytępią imię nasze z tej ziemi. Co wtedy uczynisz dla wielkiego imienia Twego? A Pan rzekł do Jozłego: wstań! Czemu leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył, naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą. Ukradli, zataili i włączyli to do swoich rzeczy. Dlatego nie mogą synowie izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale podają tyły swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali obłożeni klątwą. Nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Wstań, poświęć lud i powiedz: poświęćcie się na jutro, gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela. To, co jest obłożone klątwą, jest pośród ciebie, Izraelu. Nie będziesz mógł ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, dopóki nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Jutro rano wystąpicie według waszych plemion. Plemię, które Pan przez los wyznaczy, wystąpi według rodów, a ród, który Pan przez los wyznaczy, wystąpi według rodzin. Rodzina zaś, którą Pan przez los wyznaczy, wystąpi według mężów. Kto zaś zostanie przychwycony na tym, że posiada to, co jest obłożone klątwą, ten zostanie spalony ogniem ze wszystkim, co do niego należy, ponieważ naruszył przymierze Pana i dopuścił się rzeczy nikczemnej w Izraelu. Jozue stał wcześnie rano i kazał Izraelowi wystąpić według plemion, a los upadł na plemię Judy. Potem kazał wystąpić rodom Judy, a los padł na ród Zeracha. Potem kazał wystąpić rodowi Zeracha, rodzinę za rodziną, a los padł na rodzinę Zabdiego. Potem kazał wystąpić jego rodzinie według mężów, a los padł na Achana, syna Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z plemienia Judy. Wtedy Jozue rzekł do Achana: synu mój, oddaj Panu, Bogu Izraela, chwałę i złóż mu wyznanie. Oznajmij mi to, co uczyniłeś, niczego przede mną nie ukrywaj. I Achan odpowiadając Jozuemu rzekł: Zaiste, ja zgrzeszyłem przeciwko Panu, Bogu Izraela. Postąpiłem mianowicie tak. Ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński. 200 sykli srebra i jedną sztabę złota wagi 50 sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Oto są one zakopane w ziemi w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie. Wysłał więc Jozue posłańców, którzy podbiegli do namiotu i oto był on zakopany w jego namiocie, a srebro na spodzie. Zabrali je z namiotu i przynieśli do Jozuego i do wszystkich synów izraelskich i złożyli je przed Panem. Wtedy Jozue wziął Achana, syna Zeracha, srebro, płaszcz i sztabę złota, jego synów i córki, jego woły, osły i owce, namiot i całe jego mienie, a cały Izrael był z nim i zaprowadzili ich do Doliny Achor. I rzekł Jozue: Jak ty sprowadziłeś na nas nieszczęście, tak niech dziś Pan sprowadzi na ciebie nieszczęście. I ukamienował go cały Izrael. Spalili ich i ukamienowali. Następnie wznieśli nad nim wielki stos kamieni, który jest tam do dnia dzisiejszego. Pan zaś uśmierzył swój płomienny gniew. Dlatego to miejsce nazywa się do dnia dzisiejszego Doliną Achor. Modlimy się. Pomódlmy się. Nasz święty, drogi niebieski Ojcze. Nasz święty, drogi Ojcze niebieski. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Twojego milowanego Syna. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Twojego umiłowanego Syna. Przychodzimy przed Twoją świętą twarz. Przychodzimy przed Twoją świętą twarz. A tużimy po tym. I pragniemy tego, aby Twoje słowo przemawiało do naszych serc. Było przekazane naszym sercom. Aby si nas swoim słowem napominał. Abyś ty nas przez swoje słowo napominał. Aby si twoim słowem świecił do naszego życia. Abyś swoim słowem przyświecał do naszego życia. Aby twoją prytomnością si nas dotykał. Abyś twoją obecnością dotykał nas. Pożegnaj nas, Panie. Panie, błogosław nas. Te skryte rzeczy naszego życia. Skryte rzeczy naszego życia. Odhaluj. Panie, odkrywaj. Oczyściuj. Oczyść. Poświęcuj. Poświęć. Abyśmy mogli być poświęceni na zajtra. Abyśmy mogli być poświęceni na zajtra. Na zawsze. Lebo przyniesiesz nowe rzeczy. Ponieważ ty przynosisz nowe rzeczy. Ty si powiedział, Panie Jezusiu. Ty powiedziałeś, Panie Jezu. A ja czynię wszystko nowe. Ja czynię wszystko nowe. Ty si przyprawiony dać przebudzenie. Ty jesteś przygotowany, aby przynieść przebudzenie. Ty chcesz dać zwycięstwo Twojemu ludu. Panie, Ty chcesz dać zwycięstwo Twojemu ludowi. Odpuść, że mnohokrát trápimy, bojujemy, a prehrávamy. Panie, przebacz nam, że wiele razy trapimy się, męczymy, bojujemy, walczymy i jednak przegrywamy. A nie hľadáme príčinu swoich prehier. I nie poszukujemy przyczyny swoich upadków. Świeć, Duchu Święty. Świeć, Duchu Święty. Do naszych serc. Do naszych serc. Do naszych żywotów. Do naszego życia. Amen. Amen. Veľmi zvláštny oddiel Božieho slova, bratia a sestry. Bardzo ważny rozdział Bożego słowa, bracia i siostry. Po mnohých víťazstvách Božieho ľudu naraz prichádzajú prehry. Po wielu zwycięstwach Bożego ludu naraz przychodzi przegrana. Vždy som sa veľmi divil tomu, jak je možné, že prebudenia, ktoré Duch Svätý dá niekde vo svete, prestávajú. Zawsze bardzo się dziwiłem temu, jak to jest, że Pan przez Ducha Świętego daje gdzieś w świecie przebudzenie, ale one nagle jakby gasną. Co jest przyczyna tego, że kiedy Duch Święty zahorí, kiedy zawanie a zaczynają wielkie przebudzenia, potem znowu to uhasnie ten ogień. Co jest za przyczyna, kiedy Duch Święty powionie i ogień się zapali, a potem nagle zaczyna to gasnąć? Co jest przyczyna tego, że jeden zbor, który horí láskou k Pánu Ježišovi Kristovi, po czasie ta láska wychladuje? Jaka jest przyczyna tego, że zbor czy kościół, który był taki pełen miłości do Pana, pełen tego ognia miłości do Pana, po jakimś czasie schładza się? A przychádzajú prehry. I przychodzą przegrane, przychodzą porażki. Pytam sa jednego brata, ako sa máte w zbore? Zapytałem się kiedyś brata, w jaki sposób, jak się macie w zborze, jak żyjecie. A on mówi, no tak stagnujemy. A on mówi, no jest taka stagnacja. Mówię, a od kiedy? Pytam się go, a od jak dawna? No już zo pár rokov. Mówi, no już parę lat. Ja som myslel, že nejakú pol hodinu stagnujete. A ja myslím, že povedám do niego, myslím, že chyba z pół godziny to dopiero jest. Život viery je ako jazda na bicykli. Życie wiary jest jak jazda na motocyklu. Nie istnieje stagnacja. Nie istnieje na rowerze. Nie istnieje stan stały stagnacji. Kiedy idziemy na bicykli, musimy szlapać. Kiedy jedziemy na rowerze, musimy pedałować. A kiedy zastaniemy a przestaniemy szlapać, troszkę jest stagnacja. Kiedy przestaniemy pedałować, nastanie troszkę stagnacji. Ale to długo nie może trwać. To nie może długo trwać. To je otázka času, kedy buď spadneme z toho z bicykla, alebo doskočíme. To je tylko kwestia času, kedy převrúčíme się razem s tým roverem, či tež zaskočíme z niego. V duchovnom živote buď napredujeme, alebo ideme dozadu. V duchovém značeniu albo ideme do przodu, albo się cofamy. A pozrite sa, toto sa ukázalo aj v živote Božieho ľudu. I zobaczcie, ta rzecz ukázala się, vidíme ją v życiu Božego ľudu. Pán Boh dal svoje inštrukcie, dal svoje svetlo Jozuovi. Pán Boh dal svoje inštrukcie, svoje światło, svoje právo Jozuemu. Prešli cez Jordán. Prešli přes Jordán. Výťazili nad nepriateľom. Zvyťažili nepriateľ. Išli od víťazstva k víťazstvu. Šli z zvyťazstva do zvyťazstva. A napredoval Boží ľud. I ľud Boží šedl napřudu. A teraz idú do nového boja, do nového zápasu. Teraz idú znovu do novej walki. A teraz naraz prehra. I nagle przegrywają. A Boží ľud uteká. I Boží ľudia, Boží vojovníci utekajú. Čo je príčina? Kde tkví príčina tego? Niekto by povedal, treba rýchlo vymeniť kazateľa. Ktoś by povedal, treba natychmiast zmieniť kaznodzieje. Alebo treba vodcov zmeniť. Albo treba przywódców zmieniť. Jozu na nás už nedobre vedie. Ten Jozue už nás nevedie dalej v taký spôsob, jak předtem. Už to nečiní doskonale. Nemáme víťazstvo. Nemáme, brak nám zvyčenstva. Prehrávame. Přegrývame. A Jozua plače. Ale Jozue plače. On ide pred pána. Ide pred obliče Bože. Volá na pána. Volá do Boga. Pane. Pane. Čo sa to deje? Co się stalo? Ja tomu nerozumiem. Nerozumiem tego. Panie. Panie. Ty, ktorý znáš všetky tajomstva. Ty, ktorý znáš všetky tajemnice. Ukáž mi, zjav mi. Panie, pokaž mi, objav mi. Príčinu našich prehier. Príčinou, dla ktorej pregrývame. Chcel by som prehovoriť teraz k vám, milí bratia, ktorí stojíte na čele svojich zborov a zhromaždení. Chcem teraz přemluvit do vás, bratia, kteří stojíte na čele vašich zgromadení, vašich zborov. Keď prvoradě, keď vidíte, že stagnuje ten zbor, alebo upadá ten zbor. Kedy vidíte, že zbor upadá, to v prvním řadě, či stagnace nastupuje. Hľadajte Boží tvár. Šukajte Božího obliča, obecnosti Boží. Postite se a modlite se. Poštite i modlite się. Hľadajte jeho tvár, pokiaľ je možné ju nájsť. Šukajte jeho tváři, jeho obliča, dopóki možná go znaleźć. Vylievajte svoju žialosť, svoj žial, svoju bolest za Boží ľud. Vylievajte svoje srdca, svoj bol, svoju troskę o Boží ľud. Ležte pred jeho tvárom, na svojej tvári. Upadnite na svoju tvář pred jeho obličem. A v prachu a v popole hľadajte jeho odpoveď. I v prochu i popiele šukajte odpovedi od neho. Lebo Boh vie odpovedať. Ponieważ Bóg potrafi odpovedať. Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva svoju milosť. Bóg pyšným sprzeciwia się, lecz pokornym daje łaskę. Pokor sa pod mocnú ruku Božiu a on ťa povýši svojim časom. Upokuš się, ukuš się pod mocnú rękou Božą, a on vyvyši cię svego času. On vie odpovedať na modlitby svojich detí. On potrafí odpovedať na modlitby svojich detí. A tak Jozua leží na svojej tvári pred hospodinom. Więc Jozue leží na svojej tváři pred pánem. V prachu, v pokore. V porochu, v pokoře. Pláče, kropí ten prach svojimi slzami. Pláče, zakrápia ten proch svojimi úzami. A hovorí so svojim Bohom. A rozmávia se svojim pánem, s Bogiem. A pán Boh mu hovorí, vstaň. A Bóg mówi do niego, wstań. Prečo tu pláčeš? Dlaczego płaczesz? Ty musisz niečo urobić. Musisz coś zrobić. Musisz urobić konkretne kroki. Musisz poczynić konkretne dzieła, konkretne postępy, konkretne kroki. Ty musisz hľadať, prečo je vlastne tu môj ľud v prehre. Musisz to szukać tego, dlaczego właśnie mój lud przegrywa. Prečo Boží ľud ustupuje dozadu? Z jakiego powodu mój Boży ľud cofa się? Prečo obecenstvo nerastie, ale stále nás je menej a menej, lebo nepriateľ vraždí? Dlaczego nasza liczba ciągle się pomniejsza zamiast powiększać i nieprzyjaciel po prostu zabija i niszczy? Wstań a powiedz ludu, poswiedźcie za na zajtra. Wstań i powiedz do ludu. Tak byli wszyscy spokojni w tom zborze sami z sobą. Byli tacy spokojni, tacy zadowoleni z siebie w tym zborze. A nie wiedzieli o tym, że potrzebują pokania. I nie wiedzieli o tym, nie uświadamiali sobie, że potrzebują upamiętania. Prehrávali bracia a sestry. Przegrywali. Bracia i siostry przegrywali. Pochybowali o Bożym Słowie. Wątpili właśnie w Boże Słowo. A do końca była tam aj szkoła w tom zbore, która była liberalna, pochybowaczna. I tam właśnie na koniec zaistniała taka sytuacja, że w tym zborze była szkoła liberalna, która w zasadzie uczyła powątpiewania. Ale kazatel naraz przeżył boleść. Ale pewnego razu kaznodzieja przeżył taki ból. Lebo diabol powiązał jego córkę. Ponieważ szatan związał jego córkę. A on do wtedy kazał, że Duch Święty pracował w czasie uczniów. I do tego czasu ten kaznodzieja nauczał, że Duch Święty pracował czy działał do czasów apostołów, uczniów. Te dary Ducha Świętego, że w tym czasie fungowali, że te dary Ducha Świętego w tamtym doba, czasie moderna. Funkcjonowały, a w tej chwili to już jest nowoczesny czas, już inny okres, w innym okresie żyjemy. Ale naraz widzi, że jego córka jest w mocy tego złego. Ale nagle zobaczył, że jego córka jest w mocy złego. A kto si powiedział temu to kazatelowi, brat kazatel? I ktoś powiedział temu kaznodziejowi, bracie kaznodziejo. Je východisko z tejto situácie. Jest wyjście z tej sytuacji. Poznám jedného kazateľa, ktorý hovorí o tom, že Pán Ježiš aj dnes koná tie isté divy. Spotkałem jednego kaznodzieje, który mówi, że Pan Jezus jeszcze dzisiaj tak samo działa i tak samo czyni jak kiedyś. Aj dnes Pán Ježiš môže oslobodiť tvoju dcerku. Dzisiaj również Pan Jezus może wyzwolić, uwolnić twoją córkę. A hovorí, ak chceš, zavoláme ho. I pyta się go, czy chcesz, to go zaprosimy, żeby nam usługiwał. A tak som išiel tento rok na jar prvýkrát, teda ešte w zimie prvýkrát na kázanie do tohoto zboru. Jeszcze w zimie to było pierwszy raz właśnie do tego zboru zostałem zaproszony i pojechałem tam. Brat, który ma tam prekladal od polovici kázania, już nie chciał ma prekladać. Ten brat, który mnie tłumaczył od połowy kazania, już nie chciał dalej mnie tłumaczyć. Zo začiatku tak nadšenie ma prekladal a keď počúval, čo hovorím, tak už najradšej by bol, keby som počúval amen. Z początku tak z takim zaangażowaniem mnie tłumaczył, ale potem, kiedy zrozumiał, co mówię, to chciałby, żeby już było amen, żebym zakończył. Ale ja som svedčil o moci Pána Ježiša. A ja świadczyłem o mocy Pana Jezusa. Że Pán Ježiš je ten istý včera, dnes i na veky. Że Pan Jezus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. W tom i w tym Duch Święty powiał po tym zgromadzeniu. A ja som widział, nastał wielki duchowny boj. I zauważyłem, że nastąpiła duchowa walka. Jednym żarli oczy a mali nadziej, że Pan Bóg może konać nieco w tym zborze. Jednym oczy gorzały, płonęły i widziałem w nich nadzieję, że Pan Bóg może czegoś dokonać w tym zgromadzeniu. Ale widział som aj pochybowaczne poglady. Niektórzy byli wystraszeni. Co to właśnie tu rozprawa? Widziałem również twarze takich, którzy byli zaniepokojeni. Co ten człowiek tutaj opowiada? Niektórzy byli udziwieni, a ozaj jeszcze dnes myśmy myśleli, że Len za čas pána Ježiša sa diali divy a ešte aj dnes sa dejú. A ešte inni byli zdivieni tým i myšleli, mówili tak, že my myšleli, že to tylko za časov pána Jezusa te rzeczy się działy. A tutaj słyszymy, že dzisiaj ešte coś takiego jest możliwe. A tento kazateľ ma pozval zase o nejaký krátky čas. I ten kaznodzieja znowu zaprosił mnie w krótkim czasie. A potem zase jeszcze za kratší czas ma zavolal. A potem jeszcze za krótki czas znowu mnie zaprosił. A przed 2 tygodniami mali krst. A przed 2 tygodniami mieli chrzest. A 27 nowych duszy krstili. I chrzcili 27 nowych dusz. Którzy byli wyslobodzowani z mocy ciemna. Tych, którzy byli uwolnieni z mocy ciemności. A kiedy som teraz poslednie kázal tom zhromaždení. A kiedy ostatnio usługiwałem w tym zgromadzeniu. Jeszcze som len kończył swoją służbę. No właśnie kończyłem swoje usługiwanie. Już ma kazateľ volal a hovorí: "Brat Šanko, poď sem vedľa, lebo tu je jedna dievčina, ktorú trápi démon." I już ten właśnie kaznodzieja zaprasza mnie: "Chodź bracie Aleksandrze, ponieważ tam znowu jest jakaś dziewczyna, która jest związana." A dziewczę siedziało na stoličke a wszystka siła ją opustila a tam płakała. I to ta dziewczyna siedziała na krześle i taka bardzo słaba, cała siła ją opuściła. A mówi: "Pomóżcie mi, lebo sa zbláznim, pomiesza sa mi." I mówi, prosi, mówi: "Pomóżcie mi, bo oszaleje." A hovorím jej: "Vyznaj svoje hriechy." A ja mówię jej: "Vyznaj svoj grzech, svoje grzechy." A vyznávala svoje hriechy. I więc začala vyznávať svoje grzechy. A keď som videl a počul, čo vyznáva, vedel som, aké duchovné moci temna stoja za, v jej živote za tým. A kiedy začala vyznávať svoje grzechy, rozumiałem, jaké moce temnosti stoją za tým všetkým. Mene Pána Ježiša Krista, tým jednotlivým mociam temna som prikazoval: "Vyjdi z nej, mene Ježiša Krista." I vtedy v imieniu Pána Jezusa Christusa tým mocom temnosti rozkazywałem, aby vychodziły z nej. A jak som sa postavil mene Pána Ježiša voči tým mociam, naraz ju na tej stoličke začalo napínať a ako keby zvracať to. Ja. I wtedy, kiedy zwracałem się przeciwko tym mocom ciemności w autorytecie Pana Jezusa, to nagle zaczęło ją tak no, na wymioty brać. Ale nic nie szło z żołądka, ale proste chcelo to won. Ale nic nie było widać na zewnątrz z żołądka, ale było widać, że coś chce wyjść. Mówię: "Wydychnij go won, w imieniu Jezusa Chrystusa." Ale powiadam: "Wytchnij go", mówię, w imieniu Pana Jezusa. A tak wydychła go wierą. I wydechła go wierą. A była oslobodzona. I była wolna. Mówię: "Dobre je." I mówię: "Dobrze." Jeszcze jest tam nieco. I mówię: "Jeszcze jest coś." A wyznała dalszy grzech. I wyznawała dalszy grzech. A ja som wiedział, że to jest dalsza moc ciemna. I zaraz zrozumiałem, że dalsza moc ciemności. Jezusa Chrystusa, wyjdź z niej. I w imieniu Pana Jezusa wychodzi. Znowu ją zaczęło napinać. I znowu ją zaczęło. Dalszy wyszedł z niej. I znowu następny wyszedł. A tak niekolko demonów wyszło z niej. I tak kilka demonów wyszło z niej. Bol prítomný aj tento brat kazateľ. I tam byl obecný ten kaznodzieja vlastne. Plakal, plakali sme všetci. Plakal i my sme všetci plakali. Lebo sme videli víťazstvo Pána Ježiša Krista. Ponieważ oglądali sme zvyčenstvo Pána Ježiša. Halleluja. Majú veľkú radosť a prebudenie v tom zbore. I teraz majú veľkú radosť i prebudenie v tom zbore. A hovorí mi kazateľ: "Bratčanko, vieš, čo robíme?" I teraz mówią mi: "Bracie kaznodziejo, bracie Aleksandrze, wiesz co robimy?" Niekto nam może powiedzieć: "My nie mamy zdrowy rozum." Nikt nie, ktoś może nam powiedzieć: "No, wy nie macie zdrowego rozsądku." Ale my chodzimy po ulicach miasta. Ale my chodzimy po ulicach miasta. W skupinkach. W grupkach. A modlíme sa a vyhlasujeme pánstvo Ježiša Krista nad týmto mestom. Modlíme sa i ohlašujeme pánstvo, kráľovanie Pána Jezusa Kristusa nad tým miastem. A naraz prichádzajú ľudia z mesta a prichádzajú do nášho zhromaždenia. I nagle začínajú ľudia prichodiť do našeho zhromaždenia. A my vidíme, že začína veľká žatva. A vidíme, že začína sa veľká gorlivosť. Aleluja. Žnivo veľké. Aleluja. Posvedte sa na zajtra. Poświęćcie się na jutrz, na zajutrz, na jutro. Tak to powiedział Gospodin Jozuowi. W ten sposób mówił Pan Jozuowi. Nie wystarczy len płakać. Nie wystarczy tylko płakać. Nie wystarczy się zufać nad sytuacją. Nie wystarczy się tylko troszczyć i boleć nad sytuacją. Stań! Powstań! Rób kroki wiary! Zrób krok wiary! Jozua, stań! Jozue, wstań! A konaj! A działaj! Oczekawaj na moje słowo. Czekaj na moje słowo, oczekuj na moje słowo. Będziesz mówić moje słowo. Będziesz wypowiadać moje słowo. Dasz temu ludu moje serce. Przekażesz temu ludowi moje serce. A tí ľudia budú vnímať, že ja som to, ktorý hovorí. A vtedy ti ľudia zrozumiejú, že to ja jestem tým, ktorý mluví. Odhalím hriech. Odrzućcie grzech. Odkryjem. Odkryjemy grzech. Hriech. A hriech očistíme. A vtedy go očistíme. A Jozua vstal. Więc Jozue vstal. A posvetil ľud na zajtra. I poświęcił ľud na zajutrz. Pripravil ho k tomu, aby Boh mohol konať. Przygotował ten ľud do tego, aby Bóg mógł działać. Ale jednu vec som vám zabudol povedať. Viete, ale zapomniałem vám jednu rzecz powiedzieć. Že v tomto zbore išli do modlitieb a pôstu. Hneď po prvom mojom kázaní. Že v tým zbore začali modliť sa i pościć krótko po mojim pierwszym kazaniu. Nikdy predtým to nerobili. Nigdy przedtem tego nie robili, nie czynili. Nic nie czekali zvláštne od Boha. Nie czekali niczego specjalnego od Boga. Ale oni sa posvetili na zajtra. Ale oni się poświęcili na zajutrz. Išli do postu a modlitieb. Więc zaczęli pościć i modlić się. A Bóg stąpił do akcji. A Bóg zaczął działać, stąpił w akcję. A teraz są mnohé duše zachránené. I wtedy i teraz wiele dusz jest ochronionych, zbawionych. A teraz Jozua wstáva a posvecuje ľud. Więc Jozue wstaje i poświęca lud. A wiecie, dochytený je hriech. I wiecie, grzech jest napiętnowany. Príčinou prehier Božieho ľudu sú jeho skryté hriechy. Przyczyną przegranych Bożego ludu są jego skryte grzechy. A nie niekoho len tam, ktorí málo čo majú do obecenstva. A nie kogoś tam, ktorý nie należy do spoločnosti. Ale hriechy bojovníkov, ktorí boli v bojoch a zápasoch. Ale grzechy tých, ktorí byli v walce i v trudzie. Achan bol uprostred urputného boja tam v Jerichu. Achan byl na początku tego ciężkiego tej walki pod Jerichem. Mal svedectvo Božej prítomnosti v tomto boji. Miał świadectwo Bożej obecności w tej walce. A predsa prišla jedna myšlienka. A jednak prišla jedna myśl. A viete, čo sa otočilo v mysli Achanovej? Viete, co się stalo v myślach Achana? Keď vojdeme do zasľúbenej zeme, kiedy wejdziemy do ziemi obiecanej, farári sa vždycky mali dobre. Księża się zawsze mają dobrze. Nie musia robić. Nie muszą pracować. Nie musia pracować na zahradzie. Nie muszą pracować na ogrodzie. Starczy, że si dają płaszcz. Wystarczy, że wezmą ten płaszcz taki. Dają si wielki krzyż. Dają taki wielki krzyż. A wieszą. A ludzie pracują na ich zahradzie. A wszyscy ludzie pracują na ich ogródku. A oni się mają dobre. Oni się mają dobrze. No pozri, Achan, tu masz jeden płaszcz. I zobacz, Achan, tu masz właśnie płaszcz jeden. Tu masz aj srebro. Tu masz srebro. To będzie dobre na začiatok podnikania. To będzie dobre na początek tego zamieszkiwania, osiedlenia się. Aby si mohol investovať. Žebyš mohol investovať. No a aby si bol Boží, tak tu máš aj jeden jazyk zlata. Je čo jazyk? Jazyk zlata. Žeby bylo, žebyš... Aha, žeby bylo dobře, to byl jazyk zlata. V mojom preklade, ak ste si všimli, je napísané, že Achan tam mal jazyk zlata. V mojom preklade je napísané, že Achan miał jazyk zlata. Vy máte vo svojom polskom preklade jazyk zlata? Štába. Tak nemáte dobrý preklad. Więc nemáte dobrého prekladu. V mojej Biblii je napísané, že to bol jazyk zlata. V mojej Biblii je napísané, že byl to jazyk zlata. A ten jazyk zlata, keď som skúmal, hľadal som, čo to je ten jazyk zlata. Kiedy to zauważyłem i szukałem tego, co to znaczy ten język złota. Hľadal som jednom komentári, ktorý vysvetľuje túto kapitolu a práve tento verš o jazyku zlata. Szukałem w jednym komentarzu, który objaśnia właśnie ten rozdział i co to jest ten język złota. Tam ten komentár hovoril o to, že tí babylonskí mágovia, tí čarodejníci používali tento jazyk ako veštecký jazyk. Właśnie w tym komentarzu było napisane, że ci czarodzieje z tamtego okresu używali tego języka złota jako języka czarodziejskiego. A tym mówił właśnie, że on ako ten kňaz babylonský, že toto hovorí Boh. A ten jazyk, zlatý jazyk, ten chodil po nejakých písmenách, alebo ja neviem čom. Čistý okultizmus. I to bolo užívané vlastne v okultistických praktikách tam. I kiedy jakiś król pytał się, to było wyrocznią dla nich i ten język chodził, czy poruszał się po tych pismach i oni odczytywali z tego wyrocznie. A ten język właśnie tymto sposobem weścił tomu narodu. Więc ten język w ten sposób wieszczył, czy prorokował w ten sposób narodowi. A ten plášť synearski to był właśnie tento čarodejnícky, tento kňazský, cudzobožský, kňazský plášť. A ten plášť bol vlastne tým plášťom čarodejským, ktorý bavochvalčím, ktorý vlastne oni privdevali. A vidíte, že Achan sa v tajnosti pripravoval na nejakú zvláštnu službu. Vidíte, že Achan prigotovoval sa v tajemnici na jakúš takú službu. A viete, prečo viem, že po tajomky? Viete, dlaczego viem, že v tajemnici? Lebo to zakopal vo svojom stáne uprostred. Ponieważ zakopal to v svojom namiote pošrodku. Aby nikto o tom nevedel. Žeby nikto o tom nevedel. Skutočne nikto z tej rodiny, nikto o tom nevedel, len on. I rzeczywiście, nikt z tej rodziny o tym nevedel, oprócz niego. Čakal na svoju chvíľu. Očekýval svojego času. Ale Hospodin vedel. Ale Búh vedel. A teraz si prečítajme jedno slovo. Więc prečítajme teraz ešte jedno slovo. Z 5. knihy Mojžišovej. Z 5. księgi Mojżeszowej. Z 18. kapitoli. Z 18. rozdziału. Od 9. wiersza. Z 9. wiersza. Czytaj. Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg Twój, Ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u Ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wyznający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg Twój, wypędza ich przed Tobą. Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem Twoim, gdyż te narody, które Ty wypędzasz, słuchają wierzbiarzy i wróżbitów, a na to Pan Tobie nie pozwolił. Dziękuję, tylko. Widzicie? Pozorne si všimnite, čo je napísané o tomto. Přijmíte to uvážne, co o tým v tým temáte je napísané. Tam je napísané, že ten, kdo robí takúto vec, je ohavný. Nielen vec je ohavná, ale aj ten, kdo to robí. Tam je napísané, že nie tylko tá rzecz jest ohydą, ale również ten, kto to činí. A pre tú príčinu pán odvracia svoju tvár. I dla tej príčiny Búh odvráca svoje obliče. Príčinou, prečo mnohé prebudenia prestali. Príčinou, dla ktorej veľa prebudzeň sa zatrzymalo. Že do týchto prebudení Satan prepašoval falošné veci. Dlatego, že do tých prebudzeň Satan prešmuglował, či přemycił jakieś falšivé rzeczy. Veci okultné. Sprawy okultyzmu. Nieczyste. Nieczystość. Innym słowem, tak jak pismo mówi, ohawne. Innym słowem, tak jak pismo właśnie to mówi, obrzydliwe. Obrzydliwe, tak. Wiecie si przedstawić nieco obrzydliwe? Czy możecie sobie wyobrazić coś obrzydliwego? Ohydnego? Ja som raz išiel poľom a nejaký veľmi zlý zápach bol. Kiedyś szłem sobie na polu i poczułem taki bardzo brzydki zapach. A pozerám, co to tak pachnie? I spoglądam, co właśnie wydziela ten zapach. A widział som tam nejaké zvieratko, ktoré sa rozkladalo a červy to pre... I widziałem właśnie jakieś zwierzę, które było w stadium rozkładu i robactwo toczyło, roztaczało właśnie to. Aż mi żaludok napło. Aż mi się mdło zrobiło. Ohavne. Ohydne. Odwrócił som sa a išiel som preč rýchlo. Odwracałem się i od razu uciekałem stamtąd jak najszybciej. Tak ohavne sú bohy, cudzie bohy. W ten sposób ohydne są cudze bogi, bożki. Tak ohavne sú hriechy, ktoré vykonáva Boží ľud, keď sa obracia k vešcom planetárom. W taki sposób ohydny staje się Boży lud, kiedy zwraca się ku bożkom i astrologii. Pan Bóg się odwraca. Bóg się odwraca. A zaczynają przegry. I zaczynają się porażki. Ale wy si powiecie, ale braczanko, my z tym nie mamy nic. Powiecie mi, no bracia Aleksandrze, przecież my z tym nic nie mamy wspólnego. Przyjdzie mamička a mówi, dziecię mi stale płacze. Przychodzi mama i powiada, no moje dziecko stale płacze. A mówi, wiesz co, asi mu niekto urobił z oczu. I mówi, wiesz, może mu ktoś rzucił jakiś urok. Trzeba mu z pocykaną plienką urobić około oczu. Trzeba mu coś właśnie pokropić, zrobić coś koło tych oczu. Ohavnosti. To jest ohyda, obrzydliwość. Prawicie, że u was nic takie nie było? Myślicie, że u was nic takiego nie miało miejsce? A potem, kiedy niekto zaklopie a powie, no, aby są to nie zariekł. A potem, jeżeli ktoś zaczyna pukać gdzieś sto i mówi odpukać, żeby się to nie urzekło. Nie są to ohavnosti? Czy nie są to ohydy, nie są to obrzydliwości? A kiedy czarna maczka przebiegnie, no nie wrócisz się späť? Czy kiedy czarny kot przebiegnie, czy się nie wróci z powrotem? Nie są to ohavnosti? Czy nie są to ohydy, obrzydliwości? Wszelijakie okultne praktyka. Każda okultystyczna praktyka są ohavne Hospodinovi. Są obrzydliwe Panu. A potem, kiedy powiesz, no ani to nie. No ale możesz powiedzieć, no ale takich rzeczy nie były. Ale w szkole wyuczują jogu. Na przykład w szkole nauczają jogi. No, ale nic tam złe nie robią, no tak aj nasze dzieci się uczą. To... No tak, nic tam złego się takiego nie dzieje, więc nasze dzieci też się tego uczą. Ohavnosť Bohu. Ale to jest ohyda przed obliczem Bożym. Ten, kto niecha swoje dzieci ćwiczyć, wyuczować jogu, służy cudzobożstwu. Ten, kto posyła swoje dzieci, aby uczyły się jogi, służy obcym, cudzym bogom. A to jest ohavnosť Hospodina. A to jest obrzydliwość. U nas w szkole zaczęła ta aktywita w triede a powiedali uczycielia, idziemy uczyć nasze dzieci. I u nas właśnie w szkole aktyw nauczycielski właśnie postanowił, żeby uczyć dzieci w ten sposób. Ja som išiel za pani učiteľko. A ja poszedłem do nauczycielki. A povedal som, moje dzieci, wy jogu uczyć nie budete. Ale wy moich dzieci nie będziecie nauczać jogi. Vypleštila oči. Wyczyszczyła oczy. Hovorím, to je jedno. Moje dzieci wy nie budete uczyć a nie budete napájať takimi to nieczystymi rzeczami. To jest jedna sprawa, ale wy nie będziecie moich dzieci uczyć i wkładać w ich wnętrza te nieczyste sprawy. A kiedy rodzice dowiedzieli, że ja som bol, aj oni išli. A kiedy się rodzice dowiedzieli, że ja byłem tam, również oni poszli. A nie uczyli się tam jogi. I teraz już tam nie nauczają jogi. Aleluja. Aleluja. Rozumiecie? Nie smiemy za uciachować do zahynutia. Nie możemy się uciachować. Cofać do zginienia, tak. Ale jesteśmy mężowie a żeny wiary. Jesteśmy mężami i kobietami wiary. Abyśmy się postawili w oczy każdej nieprawości. Żebyśmy się przeciwstawili naprzeciw każdej nieprawości. Proti każdej ohavnosti. Przeciw każdej ohydzie. A będziemy lubi Bohu. Aleluja. Będziemy miłymi Bogu. Alebo prídu na školu ponúkať kung fu. Albo przyjdą do szkoły neviem, tacy, to dobre którzy zapraszają do tego, żeby no, ćwiczyć się w kung fu. Wszelijakie bojowe umenia japońskie, a ja nie wiem jakie. Te sztuk walki. Wiecie, co za tym stoi? Wiecie, co za tym stoi? To nie jest tak, że wasze dzieci tak to będą robić, albo tak. To nie jest tylko tak, że wasze dzieci w ten sposób takie ruchy będą wykonywać. Wiecie, oni kiedy skończą tu swoją wyjówkę, tak są uczeni k tomu, aby się pokłonili. Wiecie, kiedy oni kończą te swoje zajęcia, to są prowadzeni do tego, aby się kłaniali. A wiecie, komu się kłaniają wtedy? A wiecie, komu mają się kłaniać? Cudzym Bogom! Cudzym Bogom! Twoje dzieci nie będą służyć. Cudzym bogom twoje dzieci nie będą służyć. Lebo je to ohavnosť hospodinovi. Ponieważ jest to obrzydliwość Panu. Postav sa na stranu Pánu. Więc postaw się po stronie Bożej. Bojuj za čistotu svojich dzieci. Walcz o czystość swoich dzieci. Bojuj za čistotu twoich budúcich generacji. Walcz o czystość twojej obecnego pokolenia. Aby Pán a jeho pohľad bol na tebe. A żeby Pan jego wzrok był nad tobą. Ako bolesťou počúvam, že niektorí členovia staršovstva tam na Slovensku majú svoje deti práve v týchto bojových umeniach. I s takým bólem słyszę o tym, že niektórzy starsi tam na Słowacji majú svoje deti właśnie ako tých, ktorí trenują v tom. Ale keby ste videli tie zbory, to je na zaplakanie. Ale gdybyście zobaczyli ich zbory, to trzeba zapłakać. Nie puścią do zgromadzenia ani Pana Boga. Nie puszczają Pana Boga do zgromadzenia. Pan Bóg ostawa wonku. Pan zostaje na zewnątrz. Oni panują. Oni są panami. Oni rozchodują o wszystkim. Oni decydują o wszystkim. Nie pytają się, co się lubi Bogu. Nie pytają się o tym, co miłe jest Panu. Ale presadzują to, co się lubi im. Ale przedkładają to i szukają tego, czego sami pragną. Mikulášenci a čarodennici sú to. I tam są właśnie czarownicy i ci wierzbiarze. A wiecie, co je to mikulášenci a čarodennici w zbore? Co właśnie znaczy ci czarownicy i wierzczkowie w zborze? Keď nie wolę Pana Ježiša Krista niekto napełnia, ale swoją wolę. Wtedy, kiedy nie wypełniamy wolę Pana Jezusa Chrystusa, ale własną. A powie, kim som ja tu vedúci zboru, alebo ja som člen staršovstva, to tak to bude. Albo jeśli ktoś powie, przecież ja tu jestem ten, który jest odpowiedzialny, więc w ten sposób to powinno być. A nie pyta się, że ako to chce mać Pan. A nie pyta się, nie szuka woli Bożej i nie pyta się, jak Pan chce tą sprawę załatwić. To są ohavnosti Boha. Są to ohydy obrzydliwości przed Bogiem. Preto zapytajmy, hľadajmy Bożą twarz. Dlatego szukajmy i prośmy, abyśmy znaleźli oblicze Boże. Tak, jak aj milý brat tu hovoril, ano, Pan Boh nám dal autority. Tak jak jeden z braci tutaj mówił, że Pan dał nam autorytet. A my si mamy ważyć autority. A mamy sobie cenić ten autorytet. Ano, kiedy widzimy, że te autority milują Pana Jezusa. I kiedy widzimy, że ci, którzy są w autorytecie, posiadają autorytet, że miłują Pana Jezusa. A którzy hľadia na Pana. I którzy szukają Pana właśnie z tych, którzy zajmują miejsce autorytetu. Ale te autority, które presadzują swoje rodzinne wpływy. Ale te autorytety, które presadzują swoje zaujmy a swoje rodzinne wpływy. Chcą przeprowadzać swoją wolę, tak? A swoje rodzinne wpływy. I wpływy swojej rodzinne. A presadzują swoją rodzinę nad innymi rodzinami. I wywyższają czy cenią swoją rodzinę więcej niż inne rodziny. Je otázka, czy je tam autorytą Pán Ježiš Kristus. Wtedy jest pytanie, czy tam autorytetem jest Pan Jezus lebo Chrystus. Lebo Boh nie wyberać osłob. Lebo Pan Boh nie wyberać osłob. Ponieważ Pan Bóg nie wybiera, nie ma względu na osoby, tak. On miluje każdego. On miluje każdego. Miluje Ciebie. Miluje Ciebie. Miluje mnie. Nie. A sme rovnako milovaní Bohom. Jesteśmy jednakowo umiłowani przez Pana. A preto wszyscy potrzebujemy hľadať Božiu Więc tvár. Wszyscy potrzebujemy szukać Pana. A tak Jozua wstawa a hľadá nieprawość. Więc Jozue wstaje i szuka tej nieprawości. Jozua nie wiedział, którym smerom ma iść. On nie wiedział, w którym kierunku ma iść. Ale Duch Święty wiedol Jozu. Ale Duch Święty go prowadził. A dowiedol go aż na koreń grzechu. I dowiódł go, doprowadził go aż do korzenia, do źródła grzechu. Nikt nie poszepol Jozuowi. Jozua, počúvaj, ten Achan to tam má. Nikt nie powiedział Jozuemu, słuchaj Jozue, wiesz, Achan ma tą rzecz. Nie. Nic Jozua tego. Nie na hlasy ludzi počúval. Jozue nie słuchał tego, co mówią ludzie. Ale počúval na to, co hovorí Boh. Ale słuchał tego, co Bóg mówi. Niechaj sa viesť Duchom Svätým. Pozwól się prowadzić Duchem Świętym. Niech Duch Święty ťa vedie. Niech Duch Święty prowadzi cię. A Duch Svätý oslobodzuje. A Duch Święty daje wolność. Tam, gdzie vládne Duch Svätý, tam jest sloboda. Tam, gdzie panuje władza Duch Święty, tam jest wolność. Ale tam nie ma miejsca takisto hriech. Ale tam również Grzech się nie ostoi. Jednoducho tam, gdzie Duch Święty zawładnie, tam diabol ucieka. Rzeczywiście, tam, gdzie Duch Święty zawładnie, zapanuje, tam diabeł musi uciekać. Albo kiedy diabol nie uciecze, tak odejdzie Duch Święty zarmucony. Jeśli diabeł nie uciecze, wtedy Duch Święty odejdzie zasmucony. Ale potem już nie ma zwycięstwa. Ale wtedy już nie ma zwycięstwa. Nie ma wygry. Nie ma wygranej. Ale jest smutek a bolest. Jest smutek i ból. A tuto w tych przegrach było ich stale mniej a mniej. I w tych przegranych było ich ciągle mniej i mniej. Chcesz wyjazić? Chcesz zwyciężać? Chcesz, aby w twoim zborze były krsty? Chcesz, aby w twoim zborze były chrzty? Aby rastol Boży lud? Żeby wzrastał lud Boży? Abyście išli od zwycięstwa k zwycięstwu. Żebyście szli z zwycięstwa do zwycięstwa? Abyście oslavovali Pána Ježiša. Żebyście chwalili, wysławiali Pana Jezusa? Odstrańcie nieprawość. Oddalcie nieprawość. Oczyścicie się. Oczyśćcie się. Chodźcie do postu a modlitby, a poswęćcie się na zajtra. Poście i modlcie się i poświęćcie się na a kiedy uprzejmie będziecie stać przed Bogiem, tak wyjdą na powrch rzeczy. I kiedy naprawdę będziecie stać przed Panem, to na wierzch te rzeczy wyjdą. Ale jak nie będziecie stać przed Bogiem. Lecz jeśli nie będziecie stać przed Panem. A będziecie poczuwać na cudzie głosy. A będziecie słuchać cudzych głosów. Do zmetku a do chaosu się dostanie społeczeństwo. Do zamętu i chaosu dostanie się społeczeństwo. A wysledok tego będzie, że stale mniej a mniej. A rezultatem tego będzie, że będzie stale mniej i mniej. Ale tam, gdzie jest światło Panowe. Ale tam, gdzie światło Pana. Tam Boży lud rastie. Tam Boży lud wzrasta. Tam Pan przydawa zachranionych każdy dzień. Alleluja! Tam Pan przydaje zbawionych każdego dnia. Amen. Alleluja, amen. Ale nie może przydać tam, gdzie jest nieprawość. Ale nie może przydać w to miejsce, gdzie jest nieprawość. Tam, gdzie go ani nie puścia do zgromadzenia. Tam, gdzie go nawet nie wpuszczają do zgromadzenia. Tam, gdzie się dzieją ohawności. Tam, gdzie dzieją się obrzydliwości. Tam Duch Święty nie pracuje. Tam właśnie Duch Święty nie może pracować. Tam jest zarmucony. On jest zasmucony. Usilujmy się o to, abyśmy bojowali zákonite. Próbujmy i usiłujmy, abyśmy walczyli według zasad, według praw. Albo niekto z nas powie, braczanko, nic z toho sama nie dotyka, co si ty powiedział. Albo może ktoś teraz z was powie, wiesz, bracie Aleksandrze, nic z tego, co mówisz, nie dotyczy mnie. Ale wiesz, co jeszcze może być ohawnością Bogu? Wiesz, co jeszcze może być obrzydliwością Bogu? Kiedy swoim językiem przeklinasz drugi. Kiedy swoim językiem przeklinasz innych. Są niektórzy rodzice, ja nie mówię o tych świeckich, o wierzących rodzicach. Są niektórzy rodzice, ja nie mówię o tych ze świata, są wierzący rodzice. Którzy przekliali swoje własne dzieci. Którzy przeklinają swoje własne dzieci, którzy przekleli swoje własne dzieci. Dziecko nieco pokazilo, rozbiło. Dziecko coś zbroiło, coś rozbiło. Albo straciło. Albo coś zniszczyło, czy zgubiło. Tak. A matka, albo ojciec z tej gorkości powie, z ciebie nie będzie nigdy nic. A wtedy matka lub ojciec z tej goryczy, z tej złości powie, z ciebie już nic nie będzie. Albo powie, ty si lajdak. Tabulu mu lepiej na czoło, ty si lajdak. Albo powie, ty jesteś taki łajza, taki niedobry człowiek, z tobą lepiej nie mieć a nic wspólnego. A kiedy mu dasz dole tu nalepku? I kiedy mu napiszesz taki napis? Nie, kiedy mu dasz dole tu nalepku? Wtedy, kiedy mu to ściągniesz. Już dawno si to powiedziała o swojej córce. I już dawno to mówiłaś o swojej córce. Że si taka a taka. Że ty jesteś taka a taka. Kiedy już dasz dole tu nalepku? Kiedy ściągniesz to wreszcie. To piętno. To jest kliadba. To jest przekleństwo. Ty możesz żegnać swoim językiem. Ty możesz błogosławić swoim językiem. Pożegnać swoje dzieci. Możesz błogosławić swoje dzieci. A tak isto i możesz przekleć. Ale również możesz je przeklinać. A potem się dziwisz, że nie ma radości w twoim życiu. A potem dziwisz się, że brak radości w twoim życiu. Potem się dziwisz, że dziecko ci ucieka. Potem dziwisz się, że dziecko odchodzi do świata. Lebo si nalepila, albo nalepi na nalepku, ty si taki to. Ponieważ przymocowałeś mu, czy nalepiłeś mu nalepkę, że ty jesteś taki albo taka. Tvoj jazyk môže byť na požehnanie alebo na prekliatie. Jazyk môže byť užitý do blagoslovenstva, do blagoslovenia lub do preklinania. Prísloví hovorí Božie slovo. V pripoviešťach slovo Bože mluví. V moci jazyka je život i smrť. V moci jazyka je życie i śmierć. A kto miluje život, bude svoj jazyk používať na život. A kto miluje życie, będzie używał swojego języka właśnie w kierunku życia. A Pan Bóg pożegna jego życie. I wtedy Bóg będzie błogosławił jego życie. Widzicie, co wszystko cicha na život Bożego ludu. Widzicie, jak wiele rzeczy jakby cicha, czy próbuje atakować Boży lud. A kiedy był odstraniony grzech? I kiedy był grzech odkryty? A keď bol očistený tento hriech? Kiedy bol očišťovaný ten grzech? Pán Boh sa navrátil k svojmu ľudu. Bóg s povrotem vrúčil do svojego ľudu. A znovu išiel Boží ľud od víťazstva k víťazstvu. I znovu Boží ľud šiel z zvíťazstva v zvíťazstvo. Odstráňme tie veci z našho života. Odlúžme tie rzeczy z našeho życia. Ktoré sú ohavné v jeho očiach. Ktoré sú ohydné v jeho očach. Aby sa navrátil k nám. Aby Pán obrúčil svoju tvář do nás. Tak to hovorí Božie slovo. Tak mluví Božie slovo. Navráťte sa ku mne a navrátim sa k vám. Navrúťte sa do mne a odvrúcem sa do vás. Pán Boh sa len tak neodvracia od svojho ľudu. Pán Boh tak poprostu neodvráca sa od svojho ľudu. On nie je neverný Boh. On nie je Bogiem neviernym. On je verný. On je viernym. Ale my sme tí neverní. Ale my jesteśmy tými neviernymi. My sme zhrešili. My sme zgrešili. My sme sa vzdialili. My sme sa My máme činiť pokánie. My máme činiť pokánie. My máme činiť, dokonywać upamiętania, pokuty. My sa máme navrátiť. My sa máme navrúčiť do Pána. A keď sa navrátime celým srdcom. A kedy navrácame sa z celého srdca. Aj on sa s radosťou navráti k nám. Kedy on s radosťou tiež priblíža sa do nás. O, bratia a sestry, keď vidím ten zbor tam v Srbsku. Viete, bratia a sestry, kedy vidím ten zbor tam v Srbii. A ja už roky od svojej mladosti som vedel o tomto zbore. Ja už od svojej mladosti přes lata znałem, wiedziałem o tym zborze. Počul som o tom, aký je to liberálny zbor. Słyszałem o tym, jaký ten zbor je liberálny. A myslel som si, že všade inde môže byť prebudenie, len tam nie. I myślałem sobie, że wszędzie indziej może być przebudzenie, ale nie w tym zborze. Ale oni sa navrátili k Pánu. Ale oni navrúcili się do Pana. A Pán sa navrátil k ním. A Pán navrúcil się do nich. Aleluja. Aleluja. A Boží ľud ide dopredu a víťazí. I Boží ľud ide napřed i zvíťazí. Očisťujú svoje životy. Očišťajú svoje życie. Tak milujú Pána Ježiša. Milujú Pána Jezusa. Ja keď tam stojím a kážem. Kiedy tam stoję i tečú slzy tých bratov a sestier. To teknú łzy tých bratí i sestr. A hovoria, Pán Ježiš nás navštívil v tomto zbore. A mówią, Pán Jezus nás odviedził v tom zbore. A my máme radosť, bratčanko, tu robí Pán Ježiš zázraky medzi nami. Tešíme sa, že ten cud miał miejsce pomiędzy nami. Haleluja. Haleluja. Navráťme sa k Pánovi a on navráti sa k nám. Navrúťme sa do Pána a on navrúči sa do nás. Odstráňme hriechy. Odlúžme grzechy. Očistíme krvou Ježišovou. Očišme krvou Jezusa. Keď sme privalili kliatbu. Kedy sme privalili. Prikúľali ten kamieň. Áno, tak. To je ako, viete, tam, keď Lazar tam zomrel, tak prigulali ten kameň. Viete, kedy Lazáš umar, to vtedy přitočili ten kameň. Pán Ježiš čo urobil? Prišiel tam a nadvihoval ten kameň. I co Pán Jezus zrobil, kedy tam prišiel? Próbował go jakoś podnieść? Nie. A čo povedal? Co mówił? Odvalte kameň. Odvalte ten kameň. Vy ste ho privalili, vy ho aj odvalte. Więc skoro privaliliście go tutaj, přitaščiliście go, więc go odvalte. A Pán Ježiš, keď odvalili oni kameň, a vtedy, kedy odvalili ten kameň, on sa postavil pred ten hrob. A on vtedy stanul naprzeciwko tego. A povedal, Lazare, poď von. A vtedy povedal, Lazaru, staň. Odval ten kameň, ktorý si privalil na svojho syna. Odval ten kameň, ktorý priložiłeś na svojho syna. Odval ten kameň, ktorý si privalila na svoju dcérku. Odval ten kameň, ktorý priložiłeś na svoju córkę. A keď poslúchneš, a kedy budeš poslušný, on sa postaví pred ten hrob. Vtedy Pán postaví se naproti. A na jeho slovo. A na jeho slovo. Bude poslouchat tvoje dcerka. Bude slouchat tvoja dcerka. Tvoj syn. Tvoj syn. Tvoje vnuča. Tvoje vnučenta. Tvoje děti. Tvoje děti. Haleluja. Haleluja. Dobrý je Pán. Pán je dobrý. Milujte ho z celého srdce. Kochajte ho z celého srdce. Nasledujte ho. Nasledujte ho. Na něho se dívajte. Patřte se na něho. Od něho se učte. Učte se od něho. V něm se kochajte. Kochajte se v ním. Hoden je všetkej chvály. On je zgoden všelké chvály. Hoden je, aby jsme jeho nasledovali. Zgoden je, aby jsme jeho nasledovali. A raz tam budeme s ním. A kiedyś jednego razu będziemy razem. A budeme se dívat na jeho krásu. I będziemy oglądać jego chwałę, jego tam, gdzie już slzy viac nebudu. Tam, gdzie już więcej nie będzie łez. Nie budu bolesti. Nie będzie bólu. Nie bude trápenia. Nie będzie utrapienia. Gdzie bude večná radosť. Tam, gdzie będzie večná radosť. Tam budem večne oslavovať nášho Pána. Tam będziemy wiecznie chwalić naszego Pana. Halleluja. Halleluja. Pojď k niemu dnes. Przyjdź do niego dzisiaj. Skloňme svoje hlavy. Skloňme svoje głowy. Budeme sa modliť. Budeme sa modliť. Náš láskavý, svätý, drahý nebeský Oče. Náš łaskawy, miłujący, święty, drogi niebieski Ojcze. Dziękujemy Ci za to, to poobiedzie. Dziękujemy Ci za tą społeczność, za tą, to miejsce. Dziękujemy Ci za to, że żeśmy mogli poczuć Twój głos. Dziękujemy Ci, że mogliśmy słyszeć Twój głos. Napominający. Nas upominający. Warujący. Nas, ostrzegający nas. Abyśmy się oczyścili. Abyśmy oczyścili swoje życie. Abyśmy zgładali aj te skryte, tajne nasze grzechy. Abyśmy szukali tych naszych skrytych, tajnych grzechów. Abyśmy się niechali oczyścić krwią. Żebyśmy pozwolili się oczyścić Twoją krwią. O, przyjdź nam na pomoc. Panie, przyjdź nam z pomocą. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Odhal nasze wnętrze. Oczyść nasze wnętrze. Abyśmy mogli być Ciebie sposobni. Abyśmy byli gotowi na Ciebie. Na to, aby si Ty mógł robić nowe rzeczy. Żebyś Ty mógł czynić nowe dzieła. Najpierw w naszym osobnym żywocie. Najpierw w naszym osobistym życiu. Potem w naszych rodzinach. Potem w naszych rodzinach. Potem w naszym zborze. Potem w naszym zborze. Potem w naszym mieście. Potem w naszym mieście. Potem całej naszej własności. Potem w całym naszym narodzie. A potem na całym świecie. A potem na całym świecie. Aby się pohła zem. Żeby się ziemia ugięła. Na Twoje słowo. Na Twoje słowo. Halleluja. Halleluja. Wierzymy w moc Twojego słowa. Panie, wierzymy w moc Twojego słowa. Milujemy Cię, Panie. Kochamy Ciebie, Panie. Uwierzyliśmy Twojemu słowu. Uwierzyliśmy Twojemu słowu. A idziemy za Tobą. Idziemy za Tobą. Ty jesteś nasz wodca. Ty jesteś naszym wodzem. Ty jesteś nasz Pan. Ty jesteś naszym Panem. Chcę się opytać. Chcę się zapytać. Kiedy macie skłonione swoje głowy. Kiedy macie skłonione wasze głowy. A tak przeżywasz, że Duch Święty odhalił Twoje wnętrze. I tak odczuwasz, przeżywasz, że Duch Święty odkrywa Twoje wnętrze. Ak si objavil nejaké ohavnosti v svojom živote. I objavil ti jakieś obrzydliwości v tvojim życiu. A chceš byť slobodný. I chceš byť z tego wolny. A chceš sa nechať očistiť krvou Ježišovou. I chceš się dať očistiť krvią Pana Jezusa. Zodvihni svoju ruku. Podnieś svoju rękę właśnie teraz. Nech ťa požehná Pán. Nech ťa Bóg blagoslaví. Nech ťa Pán blagoslaví. I tebe rovnež. Aj teba. I tebe. Aj teba. I tebe. Aj vás. Aj teba. Aj vás tam vzadu. Aj vás tam hore. I tak vás u góry tam. O, aj teba. Chvála ti, Panie Ježišu.